بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین، اور مجھ سے میرے حسین جتنے بھی درد آئے رویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین، اور کہہ دو سویا نہیں حسین، تیبا سے کربلا تک سویا نہیں حسین، بہتر ہے وہ کہ جس نے کھویا نہیں حسین.